сягає майже 3 мільйонів американських доларів і понад 751 тисячу бельгійських франків. Де можна взяти такі кошти? Сумнівне походження такого капіталу не турбує президента України. Він нагороджує Волкова орденом за заслуги. Як можна підтримувати і захищати зрадників держави? Поставлено далеко не риторичне запитання. Недарма Волков прикрився депутатською недоторканністю. Фірма «Земля і люди», якою керував Ткаченко, не повернула державі 72 мільйони американських доларів боргу. Куди їх подів Ткаченко? Прикритий недоторканністю Лазаренко заблищав на клептоманському небосхилі тоді, коли його заарештували у Швейцарії. Повноту його діяльності ще належить установити і висвітлити. А скільки нечесних багатіїв ще сидять в окопах? Багато. Клептомани, або ще пряміше грабіжники, злодії в законі – це багатії гангстерського типу. Перебуваючи на ключових посадах в державі, вони не мають нічого святого щодо України. Грабують її так завзято, щоб нічого не лишити народові. А для них є великим садистським задоволенням бачити неймовірні, не лише фізичні, а й моральні страждання України, українського народу. Інтелігенція – середовище, де зрадницька еліта вищого класу завжди мала сприятливі умови для процвітання. У періоди нашої бездержавності перед українцями загальної елітності завжди поставало ребром питання – кому служити? Обрати шлях служіння поневоленому народові означало накликати на себе труднощі, мучеництво, небезпеку, переслідування, ризик, зневагу з боку властей. З другого боку, проглядалися такі суттєві речі, як перспектива службової кар'єри, розкішного життя, популярності, слави. Спокуси були великі й реальні. Що ж стосується відповідальності за зраду власному народові, то боятися не було чого. Ніхто ніколи нікого не притягав до відповідальності за зраду українському народові. Мав місце єдиний випадок, коли Тарас Бульба забив власного сина Андрія за зраду. Але то художній образ, а не щира дійсність. Тому багато було тих, хто без великих вагань і без переобтяження сумління служив собі ворогові, а не власному народові. І тому співвідношення між українською і антиукраїнською елітністю серед інтелігенції завжди було на користь зрадницьких елементів. Не всі йшли дорогою народу. Багато хто збочив. І цій антиеліті вже не покровительствували ті сили, що захищали Україну. Зрадники втрачали Україну у своїх душах. Це була не слава, чорна слава України. Називаю лише окремі прізвища типових представників, надаючи можливість читачеві включити до цього ганебного списку тих, які перш за все, перебуваючи на високих щаблях державної ієрархії, займалися і займаються розкладницькою діяльністю. Корнійчук, Бажан, Тронько, Дмитерко, Білодід, Новиченко, Олійник, Толочко. Зрадництво не має меж. Діє за своїми законами, проникає у глибини єства.